Հարգելի ուղդիրներ, տարաբնույթ սյուժեներով և հաղորդումներով ձեզ է ներկայանում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային հաղորդաշարը, եթերում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Օրվա ծրագրում, նորություններ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Մշակութային լուրեր ներկայացնում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Օգտակար խորհուրդներ մեր եթերաժամում։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի աջակցությամբ Շուշի մայիսի 9-ին տեղի ունեցել Հայկական դրամի թանգարանի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Մանրամասները Վան Նովիկովի հաղորդման կրկնության մեջ։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Դոմոդեդովի օդանավակայանում ռոբոտ մատուցողի է աշխատում։ Այս նախագիծը միակն է Ռուսաստանում։ Էլեկտրոնային աղջիկը կատարում է մատուցողի պարտականությունները եւ պատմում է ճաշացանկի մասին։ Նա կարող է վերբալ եւ ոչ վերբալ ձևով շփվել։ Այժմ ռոբոտը փորձնական է տեղադրվել։ Հաջողության դեպքում այն մշտապես կաշխատի, հնարավոր է միուս ռեստորաններում եւս նմանատիպ սարքեր հայտնվեն։ Դոմոդեդովի մամուլի ծառայությունը նշել է, որ հաճելի արտաքին ունեցող ռոբոտը խելացի է եւ արագ սովորում է։ Ռեստորանի ճաշացանկի հետ կապված ցանկացած հարցին հեշտությամբ պատասխանում է։ Աղջիկն այնքան բարեհամբույր եւ հյուրընկալ է օդանավակայանի ուղևորների հետ, որ գրեթե ոչ ոք առանց գրկախառնությունների եւ լուսանկարվելու չի հեռանում։ Նորարարություններից հետ չեն մնում նաև Ճապոնիայում։ Այսպես օրինակ ռոբոտ դեռնապանը հյուրանոցի բարի մոտ դիմավորում է այցելուներին, իսկ համարներում ձայնային հրամանների շնորհիվ կարելի է բացել վարակուրները եւ անջատել լույսը։ Հեննա հոթել հյուրանոցը գտնվում է Ճապոնիայի հարավարևմուտքում։ Այս հաստատությունում աշխատանքի մեծ մասն անում են ռոբոտները։ Օրինակ ռոբոտացված ձեռքը մարդկանց արկղեր է մատուցում, որոնք օգտագործվում են արժեքավոր իրերի պահպանման համար, իսկ հետո դրանք տեղավորում է, հաղորդում է Euronews-ը։ Սակայն անվտանգության աշխատակիցներն այստեղ մարդիկ են, նրանք հետևում են, որ ոչ ոք չկողանա թանկարժեք ռոբոտների։ Բացի դրանից ռոբոտները դեռ չեն սովորել անկողին հավաքել։ Ամերիկյան Uber ընկերությունը քայլեր է անում թռչող քաղաքային տաքսիների առաջին ցանցը ստեղծելու ուղղությամբ։ Ինչպես հայտնում է Daily Mail-ը, ընկերությունը Լոս Անջելեսում անցկացվող գագաթնաժողովում ներկայացրել է Uber Air-ի դիզայնը, որի համաձայն կստեղծվեն թռչող տաքսիները։ Ըստ դիզայնի թռչող տաքսին օթե բարձրանալու ուղահայաց դիրքով։ Նախատեսվում է, որ ապագա մոդելներն ուղևորներին քաղաքային օթային տարածքով կտեղափոխեն արդեն 2 տարուց։ Uber-ը մտադիր է օթային տաքսիների ծառայությունը գործարկել 2020 թվականին, մինչդեռ ինքնագնաց թռչող տաքսու առաջին օրինակները շահագործման հանձնվեն հաջորդ 5-10 տարվա ընթացքում։ Բջջային հեռախոսների համար նախատեսված ուսուցողական սերիալը 1968 Digital-ը, որը նկարահանվել է Screen Life նոր ձևաչափով, ներկայացրել են Կաննի ռուսական տաղավարում, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ 1968 Digital նախագիծը կինոմատոգրաֆիայի եւ հեռուստատեսության պատմության մեջ առաջին ուղահայաց սերիալն է, որը ստեղծվել է բջջային հեռախոսների համար։ Ամերիկայում այն կտարածվի BuzzFeed-ում, Ֆրանսիայում Liberation-ում, իսկ Ռուսաստանում Amediatek-ում եւ Contact-ում, ասել է գաղափարի հեղինակ Կարեն Շահինյանը։ Իր հերթին պրոդյուսեր Թիմուր Բեկմամբետովը բացահայտել է, որ սերիալը ստեղծվել է Screen Life նոր ձևաչափով, երբ ֆիլմի բոլոր գործողությունները տեղափոխվում են հերոսների բջջային հեռախոսների էկրաններին։ Այսպիսով սերիալի 40 դրվակներում հեռուստադիտողները քաղաքական գործիչների կյանքին կհետևեն նրանց բջջային հեռախոսների միջոցով, թեև Ֆրանսուա Տրուֆոն, Մուհամեդ Ալին, Էդի Վորխոլը եւ Վլադիմիր Վուսոցկին հեռախոս չեն ունեցել։ Instagram-ի բետա տարբերակի ծրագրային ծածկագրում ձայնագրությունները պատմություններին ամրացնելու հնարավորություն է հայտնաբերվել։ Խոսքը կարճոլովակների մասին է, որոնց ցեղումները հայտնվում են ծրագրի պատուհանի վերևի հատվածում։ Նոր պատմության ծրագրավորման ժամանակ օգտատերերը կարող են ձայնային ձևավորման համար երաժշտություն օգտագործել, դրանք համապատասխան ցանկից ընտրելով, գրում է TechCrunch-ը։ Գախնի գործառույթը գտնվել է Android-ի համար նախատեսված Instagram հավելվածում։ Instagram-ի ներկայացուցիչները չեն մեկնաբանել նոր հնարավորությունը, բացառված չէ, որ այն կհայտնվի հավելվածի առաջկա տարբերակներում։ Ամերիկյան Ford ընկերությունը մշակել է այսպես ասած խելացի ապակու նախատիպը, որը թույլ կտա տեսողության հետ կապված խնդիր ունեցող ուղևորներին տեսնել ավտոմեքենայի ապակուց երևացող բնապատկերը։ Ինչպես ներկայացնում է Motor Ketrun, այդ միտքը իրագործելու համար ընկերության իտալական ստորաբաժանումն ու Aedo Startup-ը առաջարկում են վիբրացիա կիրառել, որը տարբեր ինտենսիվությամբ կհեռարձակի պատկերը։ Field of View անվանումը ստացած տեխնոլոգիան ստանում է առարկաների պատկերներն ու դրանք վերածում սև սպիտակ պատկերների։ Մուխրագույնի յուրաքանչյուր երանգին համապատասխանում է վիբրացիայի իր շաբլոնը։ Ընդհանուր առմամբ դրանք 255-ն է։ Ford-ի ներկայացուցիչների խոսքով Field of View տեխնոլոգիան չտեսնող մարդկանց հնարավորություն կընձեռնի ճանապարհորդությունը վերածել անմոռանալի արկածի։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ sein dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laisse seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accrochée à toi. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Faire semblant d'être heureuse, quand-il semble là, je bois toutes les nuits et tous les whisky. Pour moi, ont le même goût et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton cœur et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis Տեղական ժամանակով 15:30, այժմ լսեք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Հոլիվուդի գույքի և բեմական ռեկվիզիտի պահեստից անհետացել է կոստյումը, որն ամերիկացի դերասան Ռոբերտ Դաունի կրտսերը կրել է երկաթե մարդը ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ։ Այս մասին հայտնում է Associated Press գործակալությունը։ Աղբյուրի հաղորդմամբ այժմ Լոս Անջելեսի ոստիկանությունը հետաքննություն է անցկացնում 325,000 դոլարանոց կոստյումի անհետացման առնչությամբ։ Ինչպես տեղեկացրել է Լոս Անջելեսի ոստիկանության ներկայացուցիչ Քրիստոֆեր Նոունը, հանրահայտ կոստյումն անհետացել է պահեստից մոտավորապես փետրվարից մինչև ապրիլի վերջը ընկած ժամանակահատվածում, սակայն կորուստը նկատել են միայն այժմ, նրա խոսքով պահեստի աշխատակիցները պատահաբար որոշել են ստուգել այն ու հայտնաբերել, որ կոստյումն անհետացել է։ Հայտնի է, որ Ռոբերտ Դաունի կրտսերը կրել է այս կոստյումը սուպերհերոսի մասին առաջին ֆիլմում, որն էկրանին էր դուրս եկել 2008 թվականին։ Հետագայում նա կրել է այն ևս 10 ֆիլմում։ Ամերիկացի դերասան Ռոբերտ Դաունի կրտսերը «Սարդ մարդը տունդարձ» ֆիլմում 15 րոպե հայտնվելու համար 10 միլիոն դոլար հոնորար է ստացել ֆիլմի ստեղծողներից։ Այս մասին տեղեկացնում է Variety-ին։ Աղբյուրը հրապարակել է դերասանների վերջին տարիների ամենաբարձր աշխատավարձերի վարկանիշը, որում Ռոբերտ Դաունի կրտսերը կիսել է 7-րդ հորիզոնականը Սանդրա Բոլուկի, Լեոնարդո Դիկապրիոյի, Քևին Հարթի և Քրիս Պրատի հետ։ Variety-ի հաշվարկների համաձայն ամենաբարձր հոնորարը 25 միլիոն դոլար սպասվում է Դենիել Քրեյգին, գործակալ Բոնդի մասին հաջորդ ֆիլմի համար, որն էկրաններին դուրս կգա 2019 թվականին։ Վարկանիշի երկրորդ տեղը զբաղեցրել է Դուեյն Ջոնսոնը, ով 22 միլիոն դոլար կստանա հաջորդ ֆիլմի համար, եռյակը եզրափակել է Վին Դիզելը 20 միլիոն դոլար հոնորարով։ Նյու Յորքի և Լոնդոնի Մադամ Տյուսոյի թանգարաններում նախորդին հայտնվել է Մեծ Բրիտանիայի արքայազնն Հարի ու նրա հարսնացու Մեգան Մարկլի մոմե արձանները։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, Նյու Յորքի Մադամ Տյուսոյի թանգարանում Հարի ու Մեգանի մոմե արձանները տեղադրվել են պալատական սենյակ կրկնօրինակող սենյակում։ Հատկանշական է, որ Հարիի արձանը ենթարկվել է փոփոխությունների, արձանի դեմքին մազածած քույթ է ավելացվել։ Լուսանկարներում երևում է, որ Լոնդոնի Մադամ Տյուսոյի թանգարանում մոմե Մեգան Մարկլը նրբագեղ կանաչ զգեստ է կրում։ Սա այն զգեստի պատճենն է, որը Մեգանը կրել է նշանադրության օրը։ Թե Նյու Յորքի, թե Լոնդոնի թանգարաններում Հարին ներկայացված է մուգ կապույտ կոստյումներով, իսկ Մեգանի մատին առկա է նշանադրության մատանին, որի դիզայնի հեղինակը աղբյուրի հաղորդմամբ արքայազնն Հարին է։ Զույգի հարսանիքը տեղի կունենա մայիսի 19-ին Վինձոր ամրոցի Սուրբ Ջորջ մատուռում։ Հարսանեկան արարողությանը շուրջ 600 հյուր ներկա կգտնվի, որոնց արդեն հրավիրատոմսեր են ուղարկվել։ Կանի 71-րդ կինոփառատոնի շրջանակում կայացել է եգիպտացի ռեժիսոր Աբու Բաքր Շաուկի «Յոմեդին» ֆիլմի պրեմիերան։ Ֆիլմը ներկայացվել է Ոսկե Արմավենու ճյուղ մրցանակին։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, ֆիլմի ցուցադրությունից առաջ կարմիր գորգին աչքի են ընկել բազմաթիվ աստղեր, մասնավորապես ռուս սուպերմոդել Իրինա Շեյքը և ամերիկացի դերասանուհի Ջուլիանա Մուրը։ Աղբյուրի հաղորդմամբ գեղեցկուհիները սև զգեստներ են կրել, Շեյքը բաց լանջաբացվածքով և ներքևի հատվածում շերտավորված զգեստ է կրել, իսկ Մուրն ավելի համեստ, նեղ և երկար զգեստ է նախընտրել։ Նշվում է, որ կանանց կերպարները համալրվել են նրբաճաշակ աքսեսուարներով, որոնք ավելի արտահայտիչ են դարձրել նրանց արտաքինը և ընդգծել նրանց յուրօրինակ ոճը։ Ոսկե Արմավենու ճյուղի համար պայքարելու է ավելի քան 20 ֆիլմ, հիմնական մրցույթի ժյուրիի նախագահն է ավստրալիացի դերասանուհի Քեյթ Բլանշետը, ով էլ բացել է փառատոնն ամերիկացի ռեժիսոր Մարտին Սկորսեզեի հետ միասին։ Ռուսաստանը չի անցել Եվրատեսիլ երկի միջազգային մրցույթի եզրափակիչ փուլ։ Մայիսի 10-ին կայացած Եվրատեսիլի երկրորդ կիսաեզրափակիչ փուլի արդյունքներով եզրափակիչ են անցել Սերբիան, Մոլդովան, Հունգարիան, Ուկրաինան, Շվեդիան, Ավստրալիան, Նորվեգիան, Դանիան, Սլովենիան և Նիդերլանդները, գրում է Gazeta.ru-ն։ Ռուսաստանը ներկայացրել է Յուլիա Սամոյլովան «I Won't Break» երգով։ Եվրատեսիլ երկի միջազգային մրցույթն այս տարի անցկացվում է Պորտուգալիայում, մայիսի 8-ին կայացած առաջին կիսաեզրափակիչ փուլի արդյունքներով եզրափակիչ են անցել Ավստրիան, Էստոնիան, Կիպրոսը, Լիտվան, Իսրայելը, Չեխիան, Բուլղարիան, Ալբանիան, Ֆինլանդիան և Իռլանդիան։ Հայաստանը չի անցել եզրափակիչ փուլ, մեր երկիրը ներկայացնում էր Սևակ Խանաղյանը։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Thank you. զգացմունքը, որ պահում ես շատ ամուր, միայն քեզ եմ որոնում ես ամենուր, հավատա ես արժանի եմ, քո սիրով ես անթերի եմ, քեզ սիրում եմ անսահման, սիրում եմ կուր։ Այն զգացմունքը, որ պահում ես շատ ամուր, միայն քեզ եմ որոնում ես ամենուր, հավատա ես արժանի եմ, քո սիրով ես անթերի եմ, քեզ սիրում եմ անսահման, սիրում եմ կուր։ Դուր քո սերից, սերն է իմ հոգին դարձնում բարի, դարձնում ամբից, սերն է, որ հերքում է մենությունը սրտերի, մի թող ինձ թախից, դուր քո սերից, թանկ ես բոլորից, և ինչպես աղոտք կրկնում եմ, դուր քո սերից, սերն է քո միայն ինձ ջերմացնում քամիներից, չեմ ուզում ուրիշ ոչինչ, զուր է իմ անգին, լուր են քո շուտերը, լուր է քո հոգին, անհամբեր ես քեզ սպասել եմ, կարոտով քո ես ապրել եմ, դեռ հուսով եմ կստանամ սիրուց քո լուր, դուր քո սերից, սերն է իմ հոգին դարձնում բարի, դարձնում ամբիծ, Մերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթի ծուրփատ, ժամը 15-ից 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV կետ.մ կայքի ռադիոբաժնում։ Ջրի բուժիչ հատկությունները։ Եթե կանոնավոր կերպով հիմնականում առավոտյան տաք ջուր խմեք, ապա կարելի է խուսափել շատ հիվանդություններից եւ բարելավել նյութափոխանակությունը։ Տաք ջրի օգտագործումը բարելավում է մարսողությունը։ Առավոտյան 1 բաժակ տաք ջուրը կարող է օգնել մաքրել օրգանիզմը տոքսիններից։ Ջուրը եւ մյուս ըմպելիքները մանրացնում են սնունդը ստամոքսում եւ կարգավորում մարսողական համակարգը։ Տաք ջուրն օգնում է մասնատել մթերքն ավելի արագ, ինչը հեշտացնում է նրանց մարսողությունը։ Թուլացնում է ցավը։ Տաք ջուրը համարվում է ամենահզոր տնական միջոցը, այն օգնում է թուլացնել գխացավերը։ Ինչպես հայտնի է, տաք ջուրն ունի հանգստացնող ազդեցություն որովայնի մկանների վրա եւ թեթեվացնում է մկանային ցավերն ու նոպաները։ Օգնում է նիհարել։ Եթե դուք դիետա եք պահում, ապա հավանաբար լսել եք, որ պետք է առավոտյան առաջին հերթին տաք ջուր խմել նիհարելու համար։ Տաք ջուրը բարձրացնում է մարմնի ջերմաստիճանը, ինչն իր հերթին արագացնում է նյութափոխանակության տեմպերը։ Նյութափոխանակության տեմպերի արագացումը թույլ է տալիս օրգանիզմին այրել կալորիաները։ Բարելավում է արյան շրջանառությունը։ Օրգանիզմում ճարպային կուտակումները նյարդային համակարգում առաջացած կուտակումների հետ միասին վերանում են, երբ խմում եք 1 բաժակ ջուր։ Այն մաքրում է օրգանիզմը տոքսիններից, որոնք շրջանառվում են ամբողջ օրգանիզմով 1, ինչպես նաև բարելավում է արյան շրջանառությունը։ Կանխում է վաղաժամ ծերացումը։ Վաղաժամ ծերացումը մղձավանջ է կանանց համար, բայց բարեբախտաբար այն կարելի է կանխել տաք ջուր խմելով։ Օրգանիզմում տոքսիների առկայությունը կարող է հանգեցնել օրգանիզմի ծերացմանը, բայց տաք ջուրը նպաստում է տոքսիների մաքրման, մաշկի էլաստիկությունը բարձրացնող բջիջների վերականգնման գործընթացներին։ she loves rock and roll. She was born when her daughter was in 1994. And I guess that I'm blessed cause she loves me too. Hope I'm never gonna break her heart in two. All the way that she moves makes me lose my place. She gets me high every time with her angel's face. I'm in love with the girl, she is rock and roll. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի աջակցությամբ Շուշի մայիսին տեղի է ունեցել հայկական դրամի թանգարանի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի աջակցությամբ Շուշիում երրատոնի արդիվ կայացել է հայկական դրամի թանգարանի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Շուշիի դրամի թանգարանում ցուցադրությանը ներկայացված հին հայկական ծոպքի հայոց թագավորության Տիգրան Մեծի, Արտավազ II, Կիլիկյան Հայաստանի, ռուսական կայսրության և խորհրդային միության ժամանակաշրջաններին վերաբերող մետաղադրամներ ու թղթադրամներ։ Թանգարանում առանձնահատուկ տեղ է հատկացված Արցախին նվիրված ցուցադրությանը, որում ներկայացված են Տիգրանակերտ քաղաքից հայտնաբերված մետաղադրամներ, Շուշի քաղաքում 18-րդ դարի վերջին և 19-րդ դարի սկզբին գործած դրամահատարանում հատված արծաթե մետաղադրամներ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից տարբեր տարիներին թողարկված հուշադրամներ, նվիրված Արցախին։ Շուշիի հայկական դրամի թանգարանի պատասխանատու Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի դրամագետ Գևորգ Մուղալյանի խոսքով, թանգարանի առաքելությունը հայկական դրամագիտության և դրամաշրջանառության պատմության եզակի նմուշների և հավաքածուների ներկայացումն է, սկսած հայկական առաջին մետաղադրամներից մինչև ժամանակակից նմուշներ։ Շուշիի հայկական դրամի թանգարանը հնարավորություն կտա այցելուներին ծանոթանալու հայկական դրամաշրջանառության հարուստ պատմությանը, ինչպես նաև պատկերացում կազմելու ֆինանսական ու բանկային համակարգի զարգացման մասին։ Մենք ունենք շատ հարուստ դրամաշրջանառության պատմություն և շատ հին, քիչ ժողովուրդներ կան, որ ունեն այդպես, և սա իմանալը, ուսումնասիրելը, ծանոթացնելը բնակչությանը կարևորագույն խնդիր է, որովհետև հիմնվելով մեր արմատներին մենք պետք է գնանք նայենք առաջ։ Սա է մեր արմատները, մեր հիմքը ստեղից է գալիս, լավագույն ավանդույթները էստեղից ունենալով պետք է շարժվենք միայն առաջ։ Ինչպես է ստեղծվել, կենտրոնական բանկ ունի իր դրամագիտական հավաքածուն։ Մենք բնակչությունից ձեռք ենք բերում արդեն բավականին երկար է հին մետաղադրամներ, թղթադրամներ, որոնք պետք է մեր հավաքածուն համալրելու համար։ Դա ուսումնասիրում ենք, դասակարգում ենք և այսպիսի ցուցահանդեսներ և թանգարաններ են կազմակերպում բնակչության համար։ Մոտավորապես և մետաղադրամ, և թղթադրամ 700-ի կարգի է հասնում։ Ամենահին մետաղադրամը այստեղ ներկայացված է Ալեքսանդր Մակեդոնացու արծաթե տետրադրախման, դա գտնվել է Հայաստանի տարածքից մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարի վերջն է։ Այս գանձը գտնվել է հենց Արցախում։ Սա 18-րդ դարի դրամների գանձ է։ Հիմնականում տեղական թողարկումներն են, այստեղ Շեմախայի թողարկումները կան, Գանձակի թողարկումները, Շուշիի, Նախիջևան էլ կա։ Շուշիում գործել է դրամահատարան։ Եվ այս դրամները վկայություններ են, սա փաստացի վկայություններ են, ինչով են սրանք կարևոր, որ սա հենց այնպես չի ասում, այլ սա վկայություն է, որ եկել է դարերից հասել է մեզ, բացի Շուշիից։ Այդ իմաստով մենք ունենք շատ հետաքրքիր դրամահատության ավանդույթներ, պատմական Հայաստանի մասին է խոսքը, դրամներ թողարկվել են և Դվինում, Արտաշատում, Տիգրանակերտում, Անիում, Երևանում, 18-րդ դարի արդեն առաջի կեսում Երևանի դրամահատարանի դրամներ էլ կան այստեղ։ Ճիշտ է, դրանք հայկական դրամներ չեն, ազգային չեն, բայց դրամահատության ավանդույթները եղել են և շարունակվել են, սա է կարևորը։ Սա 3-րդ մեր մշտական գործող թանգարանն է արդեն։ Ամենակարևորը նա է, թանգարանը տարածած կառույց չէ, սա անընդհատ պետք է շարժման մեջ լինի, որտեղ համալրվում է միշտ, կարող է վերադասավորվել, նորություններ ավելացվեն, ցուցափեղկ եւ այլն։ Նշենք, որ թանգարանի բացմանը ներկա են գտնվել նաև հայկական երկու հանրապետությունների ղեկավարները, պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, հյուրեր։ ինձ համար սիրո աղբյուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, դու ինձ համար երազմակուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, չերվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրել, որպես կյանքիս չեքնավ երաս, արեգակին պետք է հերվից նաև, կայրի եթե շատ մոտենաս, հերվից ես կեզ գոնե տեսնեմ սիրել, որպես կյանքիս չեքնավ երաս, արեգակին պետք էրգից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս, մնաս եւ միշտ եղիր պայծառուճիչ, ամբողջ մի կյանք սիրով կտար, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, չերվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրել, որպես կյանքիս չքնաղ երաս, արեգակին պետք է հերվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս, հերվից ես կեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ, որպես կյանքիս չքնաղ երաս, արեգակին պետք է հերվից նայել, Gaidi ete shat motenas, Gaidi ete shat motenas. Եթերում Խաչմերուկն է, մեր թողարկումը կավարտեն կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Փոլ Նեշը, անգլիացի գեղանկարիչ, Թադևոս Սարյանը, հայ դերասան, ռեժիսոր, ՀԽՍ ժողովրդական արտիստ, Սալվադոր Դալին, իսպանացի գեղանկարիչ, սյուրռեալիստ, Կամիլո Խոսե Սելան, իսպանացի գրող, նոբելյա մրցանակակիր, Ռիչարդ Ֆիլիպս Ֆեյնմանը, ամերիկացի ֆիզիկոս-տեսաբան, նոբելյա մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Էնթոնի Հյուիշը, անգլիացի ֆիզիկոս, նոբելյա մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Էդգեր Դեքստրան, հոլանդացի մաթեմատիկ կոստրագրավորող։ Понимаешь, все еще будет, в сто концов убегают рельсы, самолеты уходят в рейсы, корабли снимаются с якоря, если помнили это люди, если помнили это люди, чаще думали. Понимаешь? քեսետ ու հոգուս խոտքը շունչե արե սիրտս մին նոր սիրտունի փոքր իմ կյանք իմ ստեղծած աշխարը հենց քեզ համար է հեք աղջիկ դու իմ լույսը ինչքան երկար եմ քեզ սպասել որ ինձ նայես ու զգամ նորից ապրում եմ ես մի կյանք ու սեր երազ աղջիկ դու իմ լույսը քեզ հետ կապված ինչքան հույս է ինչքան արև երկինք ու իմ սիրտն ունի քեզ հետ զարկող Խաչմերուկ հաղորդաշարի շաբաթվա թողարկումն ավարտվեց, մինչ նոր հանդիպում։